نازعات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه هویومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده شپږ څلوېښت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا قسم په هغو پرښتو سخت راښکونکو چې په سختۍ سره ساه له بدن څخه راباسي او قسم په هغو چې په اسانۍ سره یې راباسي او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي بیا د حکم په ځای کولو کې چالاک وړاندې ځي بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي یوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه هغه ورځ چې دغه ټوله ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعة ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزېږي د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة دا خلق بوای آیا پر اختیامون ستنی دون کی بیا بیرته ورگرزو ولکیگو آیا کل چه مونگ داد وراسته هر دو کی ورگرزو قالو تلک ادن کروت خاسرا او بوای داستنی دل خو بیا غط تاوان کبی فا انما هی زجرت واحده فا اذا هم بالساهره دا سه حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي اواز وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي هل اتاك حديث موسى تاسو ته د موسی د قصې خبر رسیدلې ده اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى کله چې د هغه پروردګار د تو اپ سپیڅلې غونډې کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه هغه سرکشي کړې ده او هغه ته وایه آیا ته دې ته چمتو یې چې سپیڅلتیا غوره کړې او زه ستا د پروردګار لوري ته تا ته لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى بیا موسی فرعون ته ورغی هغه ته سترې نښانې وښودلې خو هغه دروغ جن کړه او یې نه مانه ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بیا د چلونو جوړولو دپاره وګرځېد او خلک یې راټول کړل نو د نارې کړې ویې ویل زه ستاسې تر ټولو لوی پروردګار یم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى په پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا دپاره چې وویرېږي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها آیا ستاسو خلقو پیدا کول زیات ګران کار دی که د آسمان الله هغه جوړ کړی دی رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ده هغه چته خو حس درولای بیا ده غان دوال برابر کړای دی او ده هغه شپه تیار او ده هغه ورځ روخانه کړی ده والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها له هغه ورسته زمکه غوړولې ده له هغه څخه ده هغه او بو او شنیلی راوستلې والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم غرونو مو پکې خاک در ولیدی د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض تاسو لپاره او تاسو د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړ شي هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یاد کړي او د هر لیدونکي په مخ به دوزخ پرانستی وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چا چې سرکشي کړي وو او د دنیا ژوند ته ترجیح ورکړي وو همدا دوزخ د هغه استوګن ځای دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چا چې د خپل پروردگار په مخ کې لدریدونه ویره کړې وه او نفس له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و جنت د هغه هستوګن ځای دی. یسألونک عن الساعة أیان مرساها. دا خلق لتانه د قیامت په حق له پوښتنه کوي چې خانو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي. فیما انت من ذکراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په ښودلو کې د هغه علم یوازې الله لره دی ته یوازې خبرونکی یې د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. هغه ورځ چې دا خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګیري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف د یوې ورځې وروستنۍ برخه یا لومړنۍ برخه یې تېره کړې ده.